Sprawdź te podwójne rymy, ziom. Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Masz tu fenomen, patrz tu ten omen. Nas tu już znasz, więc słucha dać racz. Słuchaj nas tak, tuchaj masz style, więc go w łapska, okej? No to rzuć na to okiem, potem mów kto tym typem. Znów to pan 4P, już wiesz kto nim jest. Zanim bez kres rymów jest, rzadko rymu zez. Między nimi jest, jak w imieniu deszcz, bo zawinił gest maestro. Wierz mi, to ogień na trybunach, jak Fenerbahce. Bogiem pan czy zwany, to pan trener raczej. Skupia wiele znaczeń, elewacji słów malarz. Nikt nie szelest, to wersów król, elek w galach. To arcymistrz i werbel ma powab przy nim. Każdy bit w hit, w mig zmieni w złoto i nic nie powstrzyma tej siły jak potop. To z tych ust leci potok, bo to 11 na całe trójmiasto. Miasta rym pasto, sprawdź to. Manu to skarb, wartka akcja i bit bujny. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Sprawdź. Yo. Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Popatrz, popatrz na to teraz chłopak. Dobra stopa, werbel na tym słowa. Styl Wersalu, nie umiesz tak wejść, żałuj i nie szkaluj, tylko tak się naucz. Polska partia przyjaciół podwójnych. Można dać tak i tylko poczuj bit. To złoty strzał raptu mu bożyszcza. Na bit przelewam rym, więc korzystaj. Test to nie jest yo, bo to mój rap style. Nie przeszło, to jest ta pasja. Gram tych zalet, nie antytalent. Mnie nie pytaj, czy blanty palę. Rap tu dobry, bez żadnych awersji. Kilka złożonych tu w tej wersji jest dziś. Żadna magia, to czary jawne. A ja skromny niczym Larry Lafner. Bo to nasz styl, vibe'u zastrzyk. Nie spinaj się, to jak atak astmy. Manufaktu, arytmetyka słów. Dopiero start, a rytm przenika już. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom. To Polska partia przyjaciół podwójnych. Czaj, ziom.